100%. Wszyscy razem w Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 marca, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jesteśmy bardzo bliscy całkowitego zamknięcia kraju już od niedzieli, mówi doradca premiera. Ruszają zapisy na szczepienie dla osób powyżej 60 roku życia. Za sukcesy godne mistrza i reklamę Polski na świecie, Robert Lewandowski, odznaczony przez prezydenta. Jeżeli w środę lub czwartek liczba zakażeń zbliży się do 30 tysięcy, to bardzo możliwe jest całkowity lockdown od niedzieli, mówi doradca premiera do spraw epidemii profesor Andrzej Horban. W jego ocenie, jeżeli utrzyma się tendencja wzrostowa, to zachorowań będzie więcej niż w zeszłym tygodniu. Jeśli przekroczymy 30 tysięcy, to pora by, jak mówi, zacząć się bać. W ocenie profesora pod koniec kwietnia lub na początku maja sytuacja będzie już znacznie lepsza. Trzeba tylko przetrwać najbliższe 2 miesiące. Pytano o zaostrzenie obostrzeń na Wielkanoc rzecznik rządu Piotr Müller. Powiedział, że wszystko zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej, a ta jest bardzo dynamiczna. Czy to będą tak daleko idące rozwiązania, jak spekulują media w tej chwili? Ja odpowiedzieć na to pytanie nie jestem w stanie. Natomiast popatrzmy, jak wygląda sytuacja w Niemczech, w innych krajach Europy Zachodniej. Tam w tej chwili obostrzenia są bardzo daleko idące. We Francji jeszcze niedawno i w tej chwili również obowiązuje godzina policyjna. My oczywiście tak daleko idących rozwiązań nie chcemy wprowadzać, ale to pokazuje również powagę sytuacji epidemicznej w całej Europie. Wczoraj potwierdzono w Polsce kolejnych ponad 14,5 tysiąca nowych zakażeń. To ponad 3,5 tysiąca więcej niż w poprzedni poniedziałek. Od dziś na szczepienia mogą zapisywać się osoby powyżej 60 roku życia. Będą szczepieni brytyjską szczepionką AstraZeneca. Wczoraj do Polski dotarło 500 000 szczepionek firmy Pfizer. Teraz trafią do punktów szczepień w całym kraju, mówi prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dostawa Pfizera jest większa od ubiegłotygodniowych i to jest jedna z tych pierwszych już większych dostaw, których spodziewamy się w przyszłych tygodniach. Od początku kwietnia ten wzrost powinien być jeszcze większy i to oznacza bardzo intensywne przyspieszenie procesu szczepień w Polsce. W całym kraju wykonano już ponad 5 milionów zastrzyków. Pełną odporność uzyskały już prawie 2 miliony Polaków. Od wczoraj wszystkich uczniów obowiązuje nauka zdalna. Szkoły pozostaną zamknięte do 11 kwietnia. O edukacji w czasach pandemii Katarzyna Ingram. Dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec mówi, że w jego szkole nauka zdalna odbywa się według tego samego rytmu, co nauka w ławkach. Realizujemy cały materiał. Lekcje mogą być w tych młodszych klasach trochę skrócone, czyli do 30 minut, ale jeśli chodzi o liczbę zajęć w ciągu dnia, to obciążenie dzieci jest takie jak w szkole. Z opieki w świetlicach i zajęć zdalnych w budynku szkoły mogą skorzystać dzieci rodziców walczących z pandemią, wyjaśnia rzecznik Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Takiej redukcji w armii brytyjskiej nie było od ponad 300 lat. Reforma zakłada zmniejszenie liczby żołnierzy o 10 tysięcy. Armia ma być mniejsza, ale bardziej nowoczesna. Z Londynu Adam Dąbrowski. Początek XVIII wieku. Szkocja i Anglia podpisują traktat tworzący Wielką Brytanię. Isaac Newton zostaje szefem Królewskiego Towarzystwa Naukowego. Tak daleko trzeba się cofnąć, by odnaleźć armię o liczebności, którą zakłada przedstawiony właśnie plan administracji Borisa Johnsona. Zagrożenia się zmieniają, zmienić musi się też wojsko, przekonuje minister obrony i dlatego zamiast utrzymywać ludzi, obiecuje inwestycje w nowoczesne łodzie podwodne, w roboty, w systemy rakietowe, w drony, no i w poszukiwanie coraz to nowych technologii. Pomysł budzi kontrowersje. Niepokojący, tak opisuje go były szef armii Lord Dunnat, a Tobias Elwood, konserwatywny szef komisji do spraw obrony w Izbie Gmin, ostrzega, że reformy poważnie uderzą w brytyjskie zdolności konwencjonalne. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Najlepszy piłkarz świata odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Kapitan naszej reprezentacji otrzymał odznaczenie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy za wybitne osiągnięcia sportowe i za promowanie Polski na świecie. Lewandowski podkreślał, że piłka nożna to sport drużynowy, a jego sukces to również zasługa trenerów, kolegów z boiska i rodziny. Chcę również dumnie reprezentować nasz kraj, niezależnie od tego, czy gramy z reprezentantem Polski, czy w klubie w Bundeslidze czy w Lidze Mistrzów. Zawsze z tyłu głowy oczywiście jest i będzie to, skąd się pochodzi. Ja nigdy tego się nie wstydziłem. Zawsze o tym głośno mówiłem. Robert Lewandowski w poprzednim sezonie z Bayernem Monachium zdobył mistrzostwo, puchar i superpuchar Niemiec. Triumfował także w Lidze Mistrzów. Jako pierwszy Polak w historii został uznany przez FIFA najlepszym piłkarzem świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy uwaga na drogach, szczególnie ślisko może zrobić się na południu kraju. Jutro słonecznie tylko w centrum i nad morzem. Od 5 stopni w Rzeszowie do 10 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Okay, let's start this show right now. It's spring again. Ewa Redel realizuje dźwiękowo, Magda Trzastka jest wydawcą redakcyjnym, a przed mikrofonem Leszek Adamczyk. We wtorek po północy zapraszamy na Dym na wodzie. 25 lat temu, dokładnie 26 marca 1996 roku, ukazała się pierwsza solowa płyta Marka Knopflera Golden Heart. I w ten sposób zaczął się nowy rozdział w karierze naszego ulubionego gitarzysty. dangles in a Main Street store. A while before we met, the most dangerous angles that you ever saw. She spied her amulet and she took a letter for around her neck. And that was then the start, the most dangerous lady on a quarter deck. She found her golden heart, found your golden heart, and we swirled around each other and the thread was spun to some Arcadian band. I would stop it from a swinging like a pendulum, just old time in my head. And he shot with a cannonball of history, a long forgotten art. I'd be turning it over as our words ran free. I'd hold your golden heart, hold your golden heart. And nothing in the world prepared me for your heart. Nothing in the world that I love. Golden Heart, czyli złote serce. Na okładce mamy zdjęcie takiego wisiorka indiańskiego chyba, bo na rzemyku serduszko widać, tylko ono jest drewniane. Golden Heart to płyta wielowymiarowa, ale tym najważniejszym jej elementem był wymiar uczuciowy. Mark był zakochany i okazywał to dość otwarcie jak na jego zwyczaje, poczynając od tytułu albumu i od pierwszego utworu. to come away on a changing tide. Time to come away, darling, pretty. And I need you, darling, by my side. Heal me with a smile, darling, pretty. Heal me with a smile and a heart of gold. Carry me a while, darling. Darling Pretty to było z lekka tylko ukrywane wyznanie miłosne Marka Knopflera, bo piosenka powstała wokół frazy Darling Kitty. Mark był na zabój zakochany w aktorce Kitty Aldridge, młodszej od niego o 13 lat, która później została także pisarką. Starania zakochanego gitarzysty zostały uwieńczone sukcesem. Rok po wydaniu albumu Mark i Kitty wzięli ślub na Barbadosie, są do dziś zgodnym małżeństwem, mają dwie córki. Ale na płycie Golden Heart była także zła kobieta imieniem Imelda. Wanted in magenta and carried me in blue. Muzycznie słyszymy tutaj jakieś echa Money for Nothing zespołu Dire Straits, a tekstowo bohaterką tej piosenki jest Imelda Marcos, żona wszechwładnego prezydenta Filipin obalonego w latach 80. XX wieku. Imelda była znana z rozrzutności. Po tym obaleniu w Pałacu Prezydenckim znaleziono ogromną kolekcję strojów, butów i innych damskich akcesoriów. W swojej piosence Mark opisał te zakupy, za państwowe pieniądze oczywiście, kończąc tekst frazą: Imeldo, biedni ludzie nie chcą już płacić za twoje fanaberie. No i tu się niestety pomylił. Po krótkim wygnaniu Imelda Marcos powróciła na Filipiny, nie poniosła żadnej kary, wprost przeciwnie. Do dziś jest wybierana do parlamentu i pięknie obiecuje biednym ludziom, że będzie się troszczyć o ich los, a oni wierzą niezmiennie, gdyż lud prosty na całym świecie ma duże skłonności do ulegania takim obietnicom. W sumie trudno się więc dziwić Knopflerowi, że nie ocenił trafnie uczuć filipińskiego ludu do Imeldy Marcos, no ale nie można go też nazwać pierwszym naiwnym, jeśli idzie o stosunki międzyludzkie, czego dowodzi następna piosenka. sit down when there was nothing to do. Well, they had beaten up people from every land. Fools like me trying to be in the band. Little French girl so good to me, but I couldn't love her back so long. A lumberjack with a traveling blues. We had worn-out shoes and worn-out cups, big ideas that were never big enough. I said, a man wants you, go wash his car. Hey, you, I'm talking to you. I said, me. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a w tym programie audycji Dym na wodzie, a w niej pierwszej solowej płyty Marka Knopflera, wydanej ćwierć wieku temu. Ta płyta oczywiście nie była początkiem muzycznej kariery artysty, nie licząc wcześniejszych półamatorskich poczynań. Początkiem był zespół, który pojawił się w Londynie pod koniec lat 70. Okay, well, this is a song called The Water of Love, which is a strange idea, but it's maybe one you want to think about. Water of Love, let's go. Hey! goodbye, and I'll get some water soon. Trzy lata temu, 21 marca 1978 roku, odbył się pierwszy koncert Dire Straits w prestiżowym londyńskim klubie The Marquee. Za wstęp trzeba było zapłacić zaledwie 70 pensów, ale tłumów jeszcze nie było. Publiczność była nieco zaskoczona brzmieniem i repertuarem zespołu w tych punkowych czasach, ale na przełamanie lodów Mark Knopfler mógł zawsze odpalić swoją największą muzyczną rakietę. Okay, let's have a go at the single. It's a thing, song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, The Sultans of Swing. Okay, let's do it. Yeah. he gets up under the lights, play that thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up for Friday night with the Sultan. With the Sultan. No, z takiego to właśnie poziomu startował zespół Dire Straits. Wiedzą Państwo oczywiście, że druga połowa lat 70. XX wieku to były muzycznie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, czasy punk rocka. Wszelkie muzyczne i tekstowe wyrafinowanie nie było w cenie, a mimo to zespół Dire Straits zrobił wielką karierę. Najwyraźniej poziom był na tyle wysoki, że przebił się przez ten punkowy zgiełk. W ciągu kilku zaledwie lat Mark Knopfler Knopfler został kolegą takich sław rocka jak Eric Clapton, Bob Dylan czy Paul McCartney i z biedaka milionerem. Jacuzzi wouldn't work. Then the butler quit on me, man. Can you believe it? Jerk. Must have been my artistic temper when he couldn't take. How come nobody wants to give me a break? I got the blues right now. Mean and low. I'm as low as the heels of my alligator shoes. You should know how it millionaire blues. Millionaire blues. Oh. Well, I found one of my bathrooms and I made it to the sink. I called one of my managers up and I poured myself a drink. Oh, I swear I'd kill that little weasel if I could. Checked myself in the mirror. My hair was looking good, but I had the blues right there. The car. Can you believe it, man? This other monkey won't let me in the bar. I said, don't you know who I am, man? And he says, no. No. Can you believe it? I'm as low as the heels of these alligator shoes. You should know how it feels. You have these millionaires. Sometimes for a boy. Kariera Dire Straits, bajeczna jak się w końcu okazało, trwała mniej więcej 15 lat. Zespół wydał 6 albumów studyjnych i odbywał coraz większe trasy koncertowe. Ostatni album firmowany przez tę grupę ukazał się w 1991 roku. Trasa koncertowa, która po nim nastąpiła, trwała 2 lata i składała się z 300 koncertów. Przyniosła górę pieniędzy i zakończyła karierę zespołu. Mark Knopfler stwierdził, że nie chce już pracować w takiej skali z tłumem ludzi zupełnie mu nieznanych i już na własną rękę zaczął szukać nowych inspiracji i wyzwań w Stanach Zjednoczonych. Muzyczne inspiracje Marka Knopflera wywodzą się oczywiście przede wszystkim z Anglii, Szkocji, Irlandii, ale artysta interesował się także muzyką amerykańską i to nie tylko bluesem, jak większość współczesnych mu Brytyjczyków, ale także folkiem, muzyką country, no, tak zwaną muzyką korzeni. W 1990 roku ukazała się wspólna płyta Marka Knopflera i Cheta Atkinsa, sławnego amerykańskiego gitarzysty z kręgów country właśnie i wielkiego strażnika muzycznej tradycji. Nagrywano ją w Nashville i Mark poznał wtedy świetnych amerykańskich muzyków i zaczął myśleć o wykorzystaniu ich umiejętności na swojej pierwszej solowej płycie. Po kilkunastu roboczych sesjach zaprosił do współpracy kilku Amerykanów, m.in. gitarzystę Richarda Bennetta, basistę Glenna Worfa, perkusistę Chada Cromwella, którzy spisali się świetnie i zostali w zespole Knopflera na dłużej i w studiu, i na koncertach. I'm gonna be a free man tonight. I'm gonna Wróciliśmy do albumu Golden Heart w utworze Don't You Get It. Usłyszeli Państwo właśnie ten amerykański skład towarzyszący Markowi. Gitarzysta Richard Bennett i basista Glenn Worf zostali z nim na zawsze, jak dotąd na wszystkich kolejnych płytach się pojawiają. Oryginalnym przykładem zainteresowania Marka Knopflera źródłową muzyką amerykańską jest 10. utwór na płycie Golden Heart, piosenka Je suis désolé. Jej prawzorem jest Zydeco, bardzo charakterystyczny.